وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. و به دنبال آوردیم از پی آنان عیسی پسر مریم را. تصدیق کننده است آنچه را پیش از او بود از تورات، و دادیم به او انجیل را که در آن هدایت و نوری بود، و تصدیق کننده است آنچه را پیش از او بود از تورات، و هدایت و پندی برای پرهیزگاران بود. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. و باید حکم کنند اهل انجیل با آنچه فرو فرستاده است الله در آن، و هر که حکم نکند به آنچه فرو فرستاده است الله، پس آنان خودشان نافرمانند. و انزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. و فرو فرستادیم به سوی تو این کتاب را به حق که تصدیق کننده است آنچه را پیش از آن بوده است از کتابهای آسمانی و نگهبان بر آن، پس داوری کن میان آنان به آنچه فرو فرستاده است الله، و پیروی مکن از خواهش های آنان در برابر آنچه آمد برای تو از حق. برای هر گروهی قرار دادیم از شما شریعت و راهی را، و اگر می خواست الله قطعا می گردانید شما را امتی یگانه، ولی خواست تا بیازماید شما را در آنچه داده است به شما، پس پیشی جویید به سوی خوبی ها. به سوی الله است بازگشت شما همگی، و خبر می دهد شما را به آنچه در آن اختلاف می کردید. و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. و اینکه داوری کن میانشان به آنچه فرو فرستاده است الله، و پیروی مکن از خواهش های آنان، و بر حذر باش از آنان که مبادا منحرف سازند تو را از برخی از آنچه فرو فرستاده است الله به سوی تو، و اگر پشت کنند آنگاه بدان که همانا می خواهد الله که دوچار سازد آنها را به سزای برخی گناهانشان، و همانا بسیاری از مردم البته نافرمانند. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. پس آیا دستور جاهلیت را می جویند؟ و کیست بهتر از الله در داوری برای گروهی که یقین دارند؟